Geertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur een historische rechtszaak vandaag in Brussel. Daar werd de Europese grenswacht Frontex voor de rechter gedaagd door een Syrisch gezin om een zogeheten pushback. En Frontex werd in het gelijk gesteld. Wat betekent die uitspraak? En het noodweer in Griekenland houdt aan met enorme regenbuien tot gevolg. Weer is het NOS-journaal. Sid van der Linden. De Spaanse voetbalster Jenny Hermoso heeft bij het Spaanse Openbaar Ministerie een officiële klacht ingediend tegen bondsvoorzitter Rubiales. Zij beschuldigt hem van aanranding. Rubiales zoende Hermoso vlak na de gewonnen WK-finale op haar mond. Doordat Hermoso nu een officiële klacht heeft ingediend, kan het Openbaar Ministerie in Spanje een rechtszaak beginnen. Zonder de klacht kon er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan naar Rubiales, die voorlopig door Wereldvoetbalbond FIFA geschorst is. In de Tweede Kamer zijn de eerste openbare verhoren gehouden van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Het is een vervolg op onderzoeken naar de toeslagenaffaire en naar het werk van uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst. In de parlementaire enquête wordt gekeken naar hoe de overheid fraude bestrijdt en of daarbij wel genoeg naar mensen wordt geluisterd. Als eerste is een van de gedupeerden van de toeslagenaffaire verhoord. Zij vertelde welke gevolgen de zaak voor haar had. Ik was een vrouw die altijd een glimlach in mijn gezicht had. Tot er die glimlach van mijn gezicht werd afgenomen met een brief waar ik tot heden niet snap hoe in godsnaam dit heeft mogen gebeuren. Van alleenstaande moeder, 3 kinderen werken, doen volgens de regel en ineens 125.000 euro op je deurmat die opgelopen is tot bijna 2 ton. Morgen hoort de commissie Mark Rutte als oud-staatssecretaris van Sociale Zaken. De plannen om op de ouderenzorg te bezuinigen worden waarschijnlijk controversieel verklaard. Dat wil zeggen dat het demissionaire kabinet er niet over mag beslissen. Een Kamercommissie vindt de bezuinigingen op de zorg te ver gaan. Op het gebied van stikstof wil de Tweede Kamer waarschijnlijk niets controversieel verklaren. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen en 20 gewond geraakt. In de stad Konstantinivka in de regio Donetsk werd een markt geraakt. President Zelensky deelt een video waarop te zien is dat er artillerie inslaat. Meerdere winkelpanden zijn beschadigd of afgebrand. Klimaatonderzoekers waarschuwen voor de gevolgen van opwarming van de aarde. Het was dit jaar de warmste zomer ooit gemeten. De temperatuur was zo'n 1/17 meer dan het gemiddelde van afgelopen decennia. Klimaatrecords zullen zich blijven voordoen, zegt het Klimaatbureau van de EU, totdat we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen. Een tropische storm in het zuiden van Brazilië heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Rivieren traden buiten hun oevers, waardoor 1600 mensen hun huizen verloren. De meeste doden vielen toen een elektriciteitslijn in het stijgende water kwam. Volgens persbureau AP zijn meer dan 60 plaatsen getroffen door de storm. Van een aantal rivieren wordt verwacht dat ze nog buiten hun oevers treden. De autoriteiten adviseren de mensen voorraden in te slaan voor de komende 3 dagen. Bij schapenhouders in Noord-Holland en Utrecht is het blauwtongvirus gevonden. De ziekte is bij 4 bedrijven vastgesteld. Demissionair landbouwminister Adema laat weten dat de besmette bedrijven tijdelijk worden geblokkeerd. Dat wil zeggen dat er geen dieren verplaatst mogen worden, behalve naar de slacht. De dieren besmetten elkaar niet direct, zegt deze hoogleraar infectieziekte bij landbouwhuisdieren. Het is een virus wat overgedragen wordt door insecten, door knutten. Mensen die nu rond schemer in de ochtend of in de avond op de fiets langs water rijden, die zullen vaak door van die zwermen met hele kleine vliegachtige beestjes gaan knutten zijn dat. En die dragen deze infectie over. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen. Schapen die besmet zijn hebben last van onder meer hoge koorts en een dikke tong. Blauwtong was sinds 2009 niet meer vastgesteld in Nederland. Het weer nog. Veel zon vanmiddag. Op de meeste plaatsen is het rond de 30 graden. Vanavond is het nog lang warm. Morgen ongeveer hetzelfde. Zonnig, droog en 28 tot 31 graden. Dankjewel, Sid. En dan gaan we naar Sebastiaan Timmerman, want er is gefinished in de Vuelta. De 11e etappe op de flanken van Laguna Negra, oftewel de Zwarte Lagune. En daar zorgt Jesús Herrada voor de eerste Spaanse ritzege in deze ronde van Spanje. Want hij wint die 11e etappe, zat in een kopgroep van 26 renners die lange tijd vooruit reed. En die kopgroep kreeg de zege van het peloton. En hij bleek dus de sterkste bij die 6 kilometer aankomst bergop. De Fransman Romain Grégoire eindigt als tweede. De Deense coureur Andreas Kroon eindigt als derde. Het peloton zit in de laatste kilometer, maar de klassementstoppers kijken naar elkaar. Zij zijn dus nog wel eventjes onderweg. En dan naar het verkeer. Daar zit Helene Geest voor bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is niet echt een hele drukke spits, maar er zijn wel opvallend veel ongelukken gebeurd. Maar dat is meestal het geval als het heel warm is. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hoogt, daardoor een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Oud-Zuid. Daar is de weg ook helemaal dicht nu. De file op de Ring Zuid begint behoorlijk lang te worden. Je kunt beter omrijden via de A10 Oost door de Zeeburgertunnel. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Harmelen en Nieuwegein ruim een half uur oponthoud door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. En de A73 Maasbracht-Nijmegen, die is helemaal dicht bij de afrit Maasbree door een ernstig ongeluk. In dat geval kun je het beste omrijden via Eindhoven over de A2 en de A67. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. NOS NTR. Voor het eerst moest de Europese grenswacht Frontex voor de rechter verschijnen voor het terugsturen van migranten. De mensen die slachtoffer worden van pushback zijn over het algemeen in een zeer kwetsbare positie. Zijn na zo'n pushback ver weg. Dus het is eigenlijk ook heel zelden dat een slachtoffer van pushbacks de weg naar een advocaat weet te vinden. Deze advocaat stapte met een Syrisch gezin naar de rechter en kreeg geen gelijk. Dielke Teertstra. Frontex hoeft geen schadevergoeding te betalen aan het Syrische gezin dat werd uitgezet naar Turkije, bepaalde de Europese rechter in Luxemburg. Het gezin wilde asiel aanvragen in Griekenland, maar werd zonder procedure uitgezet. Brussel-correspondent Ardy Stemerding, jij was vandaag bij de uitspraak. Hoe is het Europese Hof hiertoe gekomen? Nou ja, de Europese rechter, daar was het nog, die zei dat dit Frontex nou eenmaal niet aan te rekenen is dat dat gelopen is. Omdat Frontex daar niet alleen voor verantwoordelijk is. Goed om misschien heel even terug te halen hoe het allemaal gelopen is. In 2016 stapt die Syrische familie in Turkije op een boot om zo Italië te bereiken. Maar onderweg komen ze in de problemen. En vervolgens worden ze opgepakt, de Griekse kustwacht, naar het Griekse eiland Milos gebracht. En daar hadden ze dan vervolgens asiel willen aanvragen. Maar het liep anders. De familie werd uit elkaar gehaald, op het vliegtuig gezet. En in plaats van dat ze naar Athene vlogen, wat ze gedacht hadden, stapten ze ineens uit in Turkije. Nou, en dan heb je dus eigenlijk pushback. Dat begrip kennen we natuurlijk wel vanaf de zee. Maar dit geldt dan ook als een pushback. Want die familie heeft niet asiel kunnen aanvragen. En heeft daar ook immateriële en materiële schade daardoor geleden, zeggen de advocaten. Nou, en daarom lag er nu de eis voor een schadevergoeding aan Frontex van alles bij elkaar bijna 140.000 euro. Maar de rechter zegt, nee, dit kan je niet alleen aan Frontex aanrekenen. Want ook als Frontex er niet bij was geweest, was dit gebeurd. Het is uiteindelijk Griekenland dat die beslissing heeft genomen. Frontex gaat daar helemaal niet over. En ja, Frontex hoeft dus niks te betalen. Dit gezin, hoe reageren die op de uitspraak? Nou, ze zijn er zelf niet bij geweest vandaag in Luxemburg. Het gezin zit inmiddels in Noord-Irak. Daar zijn ze via een omweg terecht gekomen. Maar ik sprak natuurlijk even met de advocaat, die wel even belde met het gezin terwijl ze daar waren. En daar was natuurlijk grote teleurstelling. Ze hadden graag gezien dat het anders was gelopen en dat er misschien toch nog weer een mogelijkheid was om naar Europa te komen. Ook al ging het daar in dit geval nog niet over. Maar ook grote teleurstelling was er toch wel bij de advocaten. Want die vinden het onbegrijpelijk dat, terwijl het zo duidelijk is dat Frontex betrokken was bij het uitzetten van dat gezin, de rechter toch zegt dat Frontex geen schadevergoeding heeft te betalen. Dus ja, die advocaten waren minstens net zo teleurgesteld. En is er dan al iets bekend over een mogelijk hoger beroep? Nee, ja, nog niet officieel, maar alles wijst erop dat de advocaten wel in hoger beroep zullen gaan. Want zij zeggen, ja, dit gaat om zoiets fundamenteels. Hè. Frontex moet je toch ook op de een of andere manier ter verantwoording kunnen roepen. Die zeggen toch ook dat zij toezien op het naleven van mensenrechten. Want daar heb je het in het geval van dat aanvragen van asiel bijvoorbeeld over. Dus de kans is heel groot dat zij uiteindelijk de gang weten te vinden naar de hoogste rechter in de EU. En dan zouden ze dus inderdaad naar het Europese Hof van Justitie gaan. Dank, EU-correspondent Arnie Stemmerding. En wie deze zaak ook heeft gevolgd is hoogleraar transnationaal recht aan de Vrije Universiteit, Galina Cornelissen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van de uitspraak? Ik heb hem inmiddels goed gelezen. En ik hoop dat de advocaten in hoger beroep gaan. Want ik denk dat er wel juridisch wat op af te dingen valt. Op wat het gerecht hier zegt. Waarom denkt u dat? Heel kort. Volgens mij heeft Ardi het eigenlijk al heel goed uitgelegd. Maar als je het hebt, dit is een hele specifieke procedure die de advocaten zijn aangespannen. Dat gaat niet, eigenlijk niet alleen over de vraag of Frontex iets heeft gedaan wat niet mag. Het is een schadevergoedingszaak. En om de Europese Unie, daar valt Frontex onder, om die aansprakelijk te kunnen houden voor, en schadevergoeding van te krijgen, moet je eigenlijk aan drie voorwaarden voldoen. Er moet onrechtmatig gehandeld zijn. Nou ja, als je mensen terugstuurt zonder dat ze asiel aan kunnen vragen, dan handel je onrechtmatig. Dan moet je bewijzen dat er schade is geleden. En de laatste stap is dat je aantoont dat er een causaal verband is tussen die schade en het handelen van degene die je aanklaagt. Dat de schade daardoor is geleden. Ja. Dat die daardoor is geleden. En Ardi legde dat eigenlijk wel heel goed uit. Hè? Het Hof lijkt eigenlijk te zeggen van ja, dat was toch wel gebeurd. Want Griekenland heeft het gedaan. Ja. Wat het Hof eigenlijk doet, is dat ze de eerste twee stappen overslaan. Ze gaan meteen naar de causaliteit. Ze zeggen deze voorwaarden moeten allemaal, daar moet aan voldaan zijn. Dus we kijken eigenlijk meteen maar naar de voorwaarden waar niet aan voldaan is. En ik vind dat ze het heel formalistisch aanpakken. Want wat ze zeggen is niet alleen, als Frontex hier niet bij betrokken was geweest, was het toch gebeurd. En dan ga je eigenlijk een beetje zitten op een soort, je kan het noemen dat het een beslissende oorzaak van die schade moet zijn. Dan ga je inderdaad voorbij. Hoe doe je dat dan als er meerdere actoren betrokken zijn bij handelen? Want kijk, we horen natuurlijk steeds, pushbacks zijn illegaal. Dus voor een leek is het denk ik lastig uit te leggen, waarom wordt Frontex niet vervolgd voor een illegale pushback? Ja, kijk, dat is moeilijk uit te leggen. En ik denk daarom ook dat je juridisch op deze uitspraak kan afdingen. Je kan tegen uitspraak van het gerecht in hoger beroep bij het Hof van Justitie binnen 2 maanden. En ik denk dat je heel erg goed moet gaan aanvoeren waarom de manier waarop het gerecht hier naar causaliteit heeft gekeken geen recht doet aan de diffuse verantwoordelijkheidsverdeling tussen Frontex en de lidstaten. Ja, want wie is er dan wel dus verantwoordelijk volgens de rechter? Kijk, daar kijkt de rechter niet naar. De rechter kijkt alleen naar de vraag, is de Europese Unie verantwoordelijk? Dus die gaat niet zeggen wie er wel verantwoordelijk is. Wat je wel uit de uitspraak kan aflezen is dat de rechter impliciet wel zegt, hè, als daar iets misgaat op deze manier, dan is de lidstaat verantwoordelijk. Ja. Griekenland in dit geval. Griekenland. Maar het punt is, je kan Griekenland niet je kan geen schadevergoedingsactie tegen Griekenland voor het Europese Hof beginnen. Dus dan moet je naar een Griekse nationale rechter. Ja, ja. En dat kan je ook doen. Maar het Europese Hof in deze specifieke procedure gaat niet over de vraag of Griekenland schadevergoeding kan betalen. Betekent dit nou, mevrouw Cornelissen, dat Frontex gewoon zijn gang kan gaan en kan doorgaan met pushbacks? Dat is een hele goede vraag, omdat ik zelf die vraag retorisch eigenlijk had willen stellen in deze uitzending. Mm-hmm. Kijk, het Hof wijst wel op allerlei mensenrechtenverplichtingen van Frontex. Je kan je inderdaad afvragen, waarom zijn die verplichtingen er? Als het Hof zegt, ja, als de lidstaat, als het zonder Frontex ook was gebeurd, dan nemen we geen verantwoordelijkheid aan. Ja, dan kan je inderdaad een beetje afvragen, zien we Frontex dan echt alleen maar als een soort willoze uitsmijter? Of vinden we dat Frontex ook een verantwoordelijkheid heeft die onafhankelijk is? Dus als jij zegt, betekent dit dat Frontex zomaar zijn gang kan gaan? Kijk, juridisch ligt het complex, hè, want hier zijn deze mensen wel aan land gegaan in Griekenland. En dan zegt het Hof, de lidstaten zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van asielaanvragen en de lidstaten zijn verantwoordelijk voor het nemen van terugkeerbesluiten. Ja. Daar heeft Frontex geen formele bevoegdheden in. Nee. Ik vind het eigenlijk heel gek om te gaan zitten op die formele bevoegdheidsverdeling, omdat je eigenlijk een beetje door elkaar haalt hoe het zou moeten zijn en hoe het gebeurt. Want het zou best kunnen dat Frontex die bevoegdheden niet heeft, maar feitelijk weten ze wel uit dat ze daar wel aan meedoen. Ja. En daar zou ik dus, die causaliteit, die moet als je in beroep gaat echt op points of law. Je moet echt de juridische argumenten aanvoeren. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken hoe die bevoegdheidsverdeling precies in de praktijk uitwerkt. Ja. En dan zeggen, die strikte toepassing van causaliteit die we zien in andere rechtsgebieden van het unierecht, die doet geen recht aan wat er aan de grenzen van Europa gebeurt. Dank voor uw uitleg, hoogleraar transnationaal recht aan de Vrije Universiteit, Galina Cornelissen. En dan gaan we nog even terug naar Sebastian Timmerman, naar de Vuelta, want die etappe is nog bezig. Ja, de achterblijvers komen nog binnen. Peloton is inmiddels binnengekomen op Laguna Negra. Dat was de 6 kilometer lange slotklim na een vlakke aanloop. Hele snel verlopen etappen. En in dat peloton gebeurde eigenlijk verder helemaal niets. De klassementstoppers keken naar elkaar, ook in de steile slotkilometer. Ja, Remco Evenepoel, de Belgische wereldkampioen, die zette nog wel even aan in de laatste 100 meter. Maar de leider in het klassement, Sepp Kuss, bleef makkelijk in zijn wiel. Kuss behoudt dus de leiding, Marc Soler. De Spanjaard staat op 26 seconden op de tweede plaats. Remco Evenepoel op 1 minuut en 9 seconden op de derde plaats na deze 11e etappe. Die dus werd gewonnen door de Spanjaard Jesús Herrada. Bleef overuit een kopgroep van 26. Daar zat ook de Nederlander Jan Maas in. En die finishte uiteindelijk als 14e op bijna 2 minuten van die 33-jarige Jesús Herrada. Zo bleek deze etappe met alle respect een tussendoortje. En dat komt omdat er vrijdag, overmorgen dus, loodzware Pyreneeën-etappe op het programma staat naar de Tourmalet. En die wierp toch echt zijn schaduw vooruit in deze 10e etappe van de Ronde van Spanje. Morgen de sprinters weer aan de bak in een vlakke rit. En vandaag was het dus een aanvaller, Jesús Herrada, die voor de eerste Spaanse ritzege zorgde. Helene Geest, hopelijk zijn er niet nog meer ongelukken gebeurd in de tussentijd. Nou, helaas wel, inderdaad. Op de A73, ja, die kun je voorlopig maar beter mijden, want daar zijn 2 ongelukken gebeurd. We hadden al het ongeluk van Maasbracht naar Nijmegen bij Maasbree. Daar is de weg voorlopig dicht. Er is een ernstig motorongeluk gebeurd. Maar verderop is nu ook een ongeluk gebeurd bij Wijchen. En daar is de weg nu ook helemaal dicht. Er liggen daar turbinemotoren op de weg. En het asfalt is daardoor ook erg beschadigd. Dus voorlopig kun je die A73 niet gebruiken. En kun je beter omrijden over de A2 en de A67. Nederland, Denemarken en Duitsland willen samen nieuwe munitie aanschaffen, meldt het ANP. Volgens het persbureau staan de voorraden onder druk door donaties aan Oekraïne. Het is niet bekend over welke soorten munitie er wordt gepraat. Vandaag was de tweede dag van de hoorzitting over Chemours in Dordrecht. Het chemiebedrijf produceert onder meer Teflon. Daar zit het giftige PFAS in. Omwonenden maken zich grote zorgen om hun gezondheid. Volgens deze verslaggever van Rijnmond waren mensen dan ook best fel vandaag. Intrekken die vergunning, dichtgooien dat bedrijf. Er werd ook gezegd, ja, de overheid is niet in staat geweest om de bevolking te beschermen tegen gif. En, net zoals afgelopen vrijdag, ook weer de nodige, ja, echt wel persoonlijke emoties. Eerder deden 3000 omwonenden aangifte tegen gemors. En de Pride in Den Haag gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege een actie van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Die willen opnieuw de A12 blokkeren. De Pride-organisatie zegt dat klimaat een belangrijk thema is en wil de activisten de ruimte geven. In Griekenland, Bulgarije en Turkije is nog steeds sprake van hevige regenval en overstromingen. Noodweer heeft aan minstens 11 mensen het leven gekost. Zuidoost-Europa-correspondent Thijs Kettenis, jij bent nu in Athene in Griekenland. Hoe is het daar? Nou, het is net even droog geworden, maar de afgelopen uren kwam het echt met bakken uit de hemel in hoeveelheden. Nou, ik woon hier toch al een tijdje, dat heb ik zelden zo gezien. Veel wegen zijn veranderd in rivieren. Ja, er is eigenlijk niemand op straat, behalve mensen in lange files in auto's. Het is hier natuurlijk ook spitsuur, dus mensen moeten van en naar hun werk. Of eigenlijk, die gaan naar huis vanaf hun werk. En ook op sommige plaatsen in de stad is de stroom uitgevallen. Gisteren hoorden we over veel overlast in de Griekse stad Volos. Wat weet jij over hoe het daar nu gaat? Nou, daar is het nog steeds heel kritiek. Een groot deel van de stad en de dorpen in de omgeving daar, die staan onder water. Mensen moeten binnen blijven. En ja, ze hebben ook al 30 uur geen elektriciteit daar en ook geen stromend water. En ook de winkels zijn dicht. Dus het is moeilijk daar om bijvoorbeeld aan eten en water te komen natuurlijk. Moeilijk, omdat mensen nu afhankelijk zijn van flessen water. Ja, die zijn lastig te krijgen. Er rijden natuurlijk ook geen bussen en treinen. En ook is de belangrijkste snelweg van het land, die tussen Athene en de tweede stad Thessaloniki, die gaat door dat gebied. Ja, die is ook dicht. Ja, vandaag is er ook nog een vrouw om het leven gekomen, daar in de buurt van Volos. Dus dat brengt het dodental op 2 nu in Griekenland. Er is een beetje goed nieuws en dat is dat er gisteren werd er iemand vermist opgegeven en die is teruggevonden. Dus het aantal vermisten is nu teruggebracht naar 2. En verder is de situatie ook ernstig op het eiland Skiathos. Dat is een toeristisch eiland niet ver van Volos vandaan. Voor de kust ligt het daar. En ja, daar staat dat eiland staat eigenlijk praktisch onder water. En ook daar is de stroom op vele plaatsen uitgevallen. En dan zorgt het noodweer ook voor veel overlast in Bulgarije. Wat weet je daarover? Ja, in Bulgarije is het vooral in het zuidoosten van het land ernstig. Dus dat is de Zwarte Zee, kust, toeristisch gebied. Daar zijn 3 doden gevallen, onder wie 1 toerist. Werd meegesleurd door de zee. De golven zijn daar heel hoog en beuken daar op de kust. Nou, die toerist is uit zee gehaald. Rivieren zijn er buiten hun oevers getreden, bruggen vernield. En in de stad, toeristische stad Tsarevo, is de noodtoestand afgekondigd. In die regio zitten 4000 mensen vast. En de regering zegt dat het heel moeilijk is om hun hulp te bieden en sowieso om ze daar weg te halen. Omdat ja, de wegen zijn ondergelopen en anders slecht begaanbaar. Dus de bussen kunnen de weg niet op om daar naartoe te gaan. Wat staat deze landen qua weer morgen nog te wachten? Nou, het is vooral Griekenland waar de problemen nog niet over zijn. Eerder werd verwacht dat vandaag of vanavond de regen zou stoppen. Maar volgens de nieuwste verwachtingen gaat dat toch nog door tot in de loop van morgen. En ja, extra ernstig is dat dat ook vooral weer zal gebeuren in die gebieden die al zo erg getroffen zijn. Vooral in die regio van Volos. Dus daar zijn ze echt nog niet uit de problemen. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. Kan TikTok het vertrouwen van politici terugwinnen? Die vraag drong zich op tijdens een gesprek vanochtend in de Tweede Kamer. TikTok, het bedrijf, ligt al tijden onder vuur vanwege de Chinese afkomst. En eerder dit jaar besloot de Rijksoverheid zelfs tot een verbod voor ambtenaren. Bij mij hier in de studio is NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, jij volgde de spanningen rond TikTok al jaren, want die zijn er ook al jaren. Hè? Hoe belangrijk was dit gesprek van vanochtend? Ja, het is onderdeel van een Europees charme-offensief dat TikTok heeft ingezet. Zij zijn zich natuurlijk terdege bewust van het feit dat ze al jaren onder een vergrootglas liggen, ook in Europa. Je noemde net al het verbod voor rijksambtenaren in Nederland. Dat zit ze natuurlijk niet lekker. Uiteindelijk draait het om dat ene wat je ook al noemde, vertrouwen. Lukt het TikTok om het vertrouwen in Nederland en andere Europese landen terug te winnen? De app is in Nederland waanzinnig populair. 5 miljoen gebruikers, zei TikTok vanochtend. Maar ja, de politiek is zeer kritisch. Bedrijfsleven is terughoudend. Dus dat is een ingewikkelde. Dus het gesprek vanochtend was voor TikTok vooral ook echt een moment om zichzelf te verdedigen. En lukte dat ook? Ze deden in ieder geval zichtbaar hun best, maar TikTok is deze wedstrijd, als je het even in die figuurlijkheid trekt, wel begon met een paar doelpunten achterstand. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat Kamerleden zeer kritisch waren en ook zo aan het gesprek begonnen. En wat wel opvalt, en ik volg dit soort hoorzittingen al jaren, dit soort gesprekken, je merkt elke keer opnieuw dat er soort bedrijven al die mensen die langskomen hebben talking points bij zich. Een lijstje met dingen die ze sowieso willen gaan zeggen. Die dingen zijn vaak helemaal afgestemd met juristen. Maar daardoor krijg je wel het geval, en dat zag ik vandaag opnieuw, dat als Kamerleden vragen stelden, ze wel antwoorden kregen, maar lang niet altijd een heel duidelijk antwoord op de vraag. En ook dat TikTok soms al heel veel woorden nodig had om een bepaalde vraag te beantwoorden. En daar merk je toch een spanning dat er verschil is tussen de belangen van de Kamerleden en de belangen van TikTok. Een van die dingen waar het vandaag over ging tijdens dit gesprek was Project Clover. Wat is Project Clover? Ja, even verduiken. Project Clover, dat is eigenlijk gewoon Project Klaver. Dat is weer een referentie naar het symbool van Ierland, waar TikTok op Europees niveau gevestigd is. Dat is het plan van TikTok om data van Europese gebruikers dusdanig te beveiligen dat het de zorgenwerk neemt bij de Europese en ook Nederlandse politiek. Het is een vergaand plan dat, als je het plat slaat, twee belangrijke zaken omvat. Allereerst het verplaatsen van alle data van Europese gebruikers naar datacenters in Europa. Het gaat om twee datacenters in Ierland en eentje in Noorwegen. Een langlopend project dat eind volgend jaar is afgerond. En, niet heel onbelangrijk, beveiliging en toezicht door wat ze noemen een derde partij. Het gaat om de NCC Group, een naam die je mag vergeten. Maar het is een moederbedrijf van het Nederlandse beveiligingsbedrijf Fox IT. En op die manier hoopt TikTok door samen te werken met de NCC Group dat de politici voldoende vertrouwen hebben in TikTok, dat ze het heel serieus nemen. En daarnaast zegt TikTok ook dat ze beloven dat persoonlijke informatie, moet je denken aan de e-mailadres of financiële gegevens, beschermd zijn. Dusdanig beschermd dat medewerkers van TikTok in China, het moederbedrijf eigenlijk van TikTok, er niet bij kunnen komen. Mm-hmm. Maar, pikant moment tijdens het gesprek, na aandringen van VVD-Kamerlid Queenie Rijkowski, moest TikTok wel toegeven dat die medewerkers in China toch toegang blijven houden tot bepaalde, weliswaar publieke gegevens, maar bepaalde data. Mm-hmm. En bij navraag na afloop bij TikTok bleek dat het ook ging om likes en ander gedrag van profielen die openbaar zijn. Toch informatie waar je best wel mee zou kunnen als je dat op grote schaal zou verzamelen. Dus met andere woorden, ja, dat overtuigt niet helemaal. Nee, die zorgen dus over die Chinese makelij, die werden vandaag besproken. Maar dan is er nog iets, hè, waar Tweede Kamerleden zich ook zorgen over maken. Namelijk dat heel veel kinderen op TikTok zitten. Ging het daar ook nog over? Zeker, dat was dat stond ook heel hoog op de agenda en was ook iets wat steeds ook weer terugkwam. Eigenlijk waren het twee onderwerpen die steeds terugkwamen. En daar zag je hetzelfde proces. TikTok heeft allerlei maatregelen aangekondigd. Een eentje is dat ouders kunnen meekijken met hun kinderen als TikTok gebruiken. Officieel mag je als 12-jarige natuurlijk geen TikTok gebruiken. Dat is wat TikTok altijd zegt. Ja. Maar heel veel 12-11-jarigen doen natuurlijk wel. Ja. Idee is dat ouders kunnen meekijken en ook een schermtijd kunnen instellen. Interessant is dan wel weer dat TikTok die standaard op 60 minuten zet per dag. Nou, de ene zal dat veel vinden, de andere misschien weinig. Zeker kinderen zullen dat weinig vinden, maar goed. Maar wat ik opvallend vond aan het einde van het gesprek vroeg D66-Kamerlid Hint Dekker Abdulaziz aan TikTok: hey, jullie hebben tegenwoordig een tijdlijn die niet gepersonaliseerd is. Dat moeten ze doen onder druk van Europese regelgeving. Het idee van die tijdlijn is dat het daardoor minder verslavend is. Want die is minder toegespitst op wat jij leuk vindt. Dus dat betekent de berichten die je te zien krijgt, hè? De video's die je te zien krijgt. Exact, die zijn niet zozeer op jou toegespitst, maar op basis van de mensen die je volgt. Dat zou dus betekenen dat je iedere telefoon weglegt in theorie. En ze vroeg, kun je dat niet standaard maken voor minderjarigen? En toen begon TikTok een heel verhaal. Maar zeiden ze eigenlijk, nee, dat zullen we niet doen. Nee. Dus daarin merk je dat TikTok wel van alles wil. Maar dat belangen toch ook heel groot zijn. Ja. Wat is jouw indruk na vandaag? Nando, heeft TikTok iets aan vertrouwen gewonnen? Ze hebben hun best gedaan. En ze gooien er veel geld tegenaan. Maar de vraag is of TikTok ooit echt volledig het vertrouwen kan winnen. Vanwege het imago dat ze hebben. Vanwege het feit dat ze van Chinese makelij zijn. De Kamerleden die ik erover sprak, die waren er niet van overtuigd. Dankjewel, NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. En zometeen, de Wageningen Universiteit roept de hulp van het publiek in om te onderzoeken hoe gevaarlijke schimmels zich verspreiden. Word fit. Word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Rippenpiano's. Nieuw voor nog geen 3000 euro. Exclusief bij Bol Piano's. NPO Radio 1. Half 6, Siris Sit van der Linden. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 27 mensen omgekomen na een tropische storm. Rivieren traden buiten hun oevers, waardoor honderden mensen hun huizen verloren. De meeste doden vielen toen een elektriciteitslijn in het stijgende water kwam. Het komt steeds vaker voor dat kinderen onder de 12 jaar al naar de middelbare school gaan. De afgelopen 10 jaar zijn zij in aantal verdubbeld tot ongeveer 5000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om 9, 10 of 11-jarigen die zijn uitgeleerd op de basisschool. In de Oekraïnse stad Konstantinivka zijn reddingsoperaties in volle gang na een Russische aanval op een markt. Minstens 16 mensen zijn omgekomen. Een van de doden is een kind. Ook zijn er meer dan 20 gewonden. En Henk van Essen van de Nationale Politie stopt begin volgend jaar als korpschef. Volgende maand zit hij 10 jaar in de korpsleiding. En dat noemt hij een mooi en natuurlijk moment om het stokje over te dragen. Van Essen volgde Erik Akerboom op, die naar de AIVD vertrok. Helene Geest, hoe is het op de weg? Ja, er zijn heel veel ongelukken gebeurd vanmiddag. En dat levert heel veel vertraging op, vooral in de buurt van Venlo. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij de afrit Maasbree is een ernstig motorongeluk gebeurd. De weg is daar dicht en blijft voorlopig ook dicht, waarschijnlijk tot 9:00 vanavond. Verderop is de weg ook dicht tussen Wiegen en Beuningen. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Daar liggen nu een paar turbines op de weg en ook het asfalt is beschadigd. Je kunt in dat geval het beste omrijden via Wiegen over de A326 en de A50. Als je de A73 vanuit het zuiden wil omzeilen, kan je ook eventueel via Eindhoven rijden over de A2 en de A67. Verder ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en Nieuwegein. De vertraging is daar 30 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel ook 30 minuten tijdverlies door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. Peter Kuipers-Munneke, voordat we naar het weer van nu gaan, wil ik even met je terugblikken op de zomer. Want het was een recordzomer, bleek vandaag. De warmste ooit gemeten. Wereldwijd gemiddeld is dat. Wereldwijd gemiddeld. Goed dat je het meteen even zegt. Hoeveel warmer was het dan normaal? Ja, het was vergeleken met de afgelopen 30 jaar was het 0,66 graden warmer dan wat we de afgelopen 30 jaar gemiddeld hadden. En ja, dan denk je, wat is die 0,66? Nou, als je dat in een grafiekje zet, dan is het echt een enorme sprong hoger dan het vorige record. Dus het vorige record is wereldwijd gemiddeld met zo'n 0,3 graden verbroken. En ja, daar past eigenlijk eerder het woord verpulverd bij dan verbroken. Want het is echt een enorm grote stap dat het warmer is. Ja, en waar liggen de oorzaken? De oorzaken liggen natuurlijk in de ophoping van CO2 door de verbranding van fossiele brandstoffen. Maar er zijn nog 2 processen die daar bovenop een rol spelen. En dat is dat er in de Stille Oceaan op dit moment een zogenaamde El Niño in de maak is. En dat is dus een vrij groot gebied met warmer oceaanwater dan gemiddeld. Dat draagt daaraan bij. En er is nog een tweede aspect. En dat is dat er rondom Antarctica dit jaar veel en veel minder zeeijs is. Eigenlijk raadselachtig weinig zeeijs. En in plaats van dat daar dus ijs ligt, ligt er open oceaan. Ja, daar zien we hele grote gebieden van vele keren de oppervlakte van Nederland. Dat de temperatuur echt 8 tot 10 graden hoger ligt dan gemiddeld. Ja, en dat leidde dus wereldwijd tot een recordzomer. Over warmte gesproken. Het was vandaag ook warm. Ja, het is een prachtig bruggetje eigenlijk. Want we maken zeldzame temperaturen mee in september. Het aantal keren dat het 30 graden is in Nederland in september is echt op 2 of 3 handen te tellen. En vandaag hebben we in De Bilt net de 30 graden niet gehaald. 29,6. En ik vraag me een beetje af of daar zo laat op de dag nog wat bij gaat komen. Dus laten we heel voorzichtig met potlood alvast dat als maximum temperatuur noteren. Maar die 30 graden is op veel andere plaatsen wel gehaald. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af naar 14 tot 16 graden. En morgen hebben we ook een zonovergoten dag met temperaturen van zo'n 28 tot 31 graden. En dan heel kort nog de dagen daarna. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag van hetzelfde laken en pak. Dus echt hoge temperaturen, veel zon, het blijft droog. En pas op dinsdag krijgen we met buien, met onweer, een overgang naar minder warm weer. Ster. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Paleis Het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Ik denk steeds vaker aan zelf. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfmoordgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfmoord kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Ga ik investeren in een nieuw bedrijfspand of toch verbouwen? Wat het ook is, met Yuki's boekhoudsoftware weet je zeker dat je de juiste keuze maakt. Met Yuki kies je voor slimmer boekhouden, meer financiële controle en betere beslissingen. Ontdek het op yuki.nl. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Zwift Boys gooien? Ik ben Zwift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Meer weten over de slimme boekhoudsoftware van Yuki? Ga naar yuki.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Elk jaar sterven 200 mensen aan een schimmelinfectie in de longen. Steeds vaker zijn die schimmels resistent tegen het beste medicijn. Omdat onduidelijk is hoe dit probleem is verspreid, zoekt Wageningen Universiteit in heel Nederland vrijwilligers om schimmelsporen te vangen. Eveline Snelders is universitair docent schimmelgenetica aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Het klinkt wel een beetje luguber. Een schimmel die groeit in je longen. Hoe gevaarlijk is dit? Ja, deze schimmel kan hele ernstige infecties inderdaad veroorzaken. Alleen is het zo dat wij ademen de sporen van deze schimmel allemaal iedere dag in. Wel tot 100 sporen. Dus normaal gesproken is het geen enge schimmel, maar komt deze juist van nature overal in onze omgeving juist voor. Mm-hmm. Maar toch, is hij voor sommige mensen gevaarlijker dan voor anderen? Dat klopt. Als je gezond bent, dan kan je geen ernstige infectie mee oplopen. Maar als je een verzwakt immuunsysteem hebt, bijvoorbeeld als je chemotherapie krijgt, na orgaantransplantatie, of als je heel ziek op de IC ligt met bijvoorbeeld een virusinfectie, dan ben je wel vatbaar omdat deze schimmel dat je immuunsysteem deze schimmel niet meer kan opruimen en dat er een ernstige infectie veroorzaakt. Want wat gebeurt er op zo'n moment in de longen? Ja, dus als je immuuncellen deze sporen niet meer op kunnen ruimen zoals normaal gebeurt, dan gaat deze schimmel groeien. En deze groeit dan dus echt ook door het weefsel heen. En kan uiteindelijk ook door andere delen in het lichaam komen. Kan het behandeld worden? Want er is dus medicijn tegen, maar dat werkt niet altijd meer. Hoe zit dat? Nee, dat klopt. Dus sinds de jaren 90 waren ze eigenlijk heel blij in de kliniek dat er een heel effectief medicijn op de markt gebracht werd. Dat was de groep van de azolen. Dat is een groep antischimmelmiddelen. Dat was heel effectief. Alleen sinds 2000 en met name sinds 2007 hebben we gevonden dat de schimmel steeds meer resistent wordt tegen deze middelen. En dan kan je ze dus niet meer, kan je patiënten niet meer behandelen met de azolen. Nee, en wat betekent dat voor patiënten als je het zegt in percentage? Hoeveel mensen kunnen wel behandeld worden en hoeveel mensen sterven hieraan? Ja, het verschilt per patiëntengroep, maar heel grofweg gezegd is er ongeveer tussen de 10 en de 20% resistentie bij deze schimmel. Dan hebben jullie nu dus een vrijwilligersproject opgezet. Wat is het idee? Wat willen jullie dat mensen gaan doen? Ja, klopt. We hebben in het verleden, de afgelopen 10 jaar, heel veel onderzoek gedaan. Met name in het ziekenhuis, door collega's bij het Radboud UMC. Ook in de landbouw hebben wij bij specifieke bedrijven heel goed onderzoek gekeken naar waar groeit deze schimmel, waar is die resistent. Alleen wat we niet weten is, hoe vindt de transmissie nu plaats? Dus stel dat wij gewoon over straat lopen of naar ons werk fietsen. Aan hoeveel resistentie worden wij nu blootgesteld? En daarvoor gaan we nu dus een heel groot onderzoek opzetten. En wat moeten mensen dan concreet doen als mensen zich als vrijwilliger aanmelden? Wat verwacht u dan van ze? Ja, we hopen dat ze heel actief meedoen. Mensen kunnen zich aanmelden via de website. Nu is het zo dat we niet heel geclusterd metingen willen doen, maar juist heel goed verspreid over Nederland. Dus mensen melden zich eerst aan en dan selecteren wij vervolgens mensen. We hebben Nederland in 100 vakjes opgedeeld. En we willen ongeveer tussen de 3-4 deelnemers per vakje. Dan krijgen ze, als ze geselecteerd worden, een pakket via de post opgestuurd. Dat kan gewoon door de brievenbus. Dus dat is een platte envelop. En in die envelop zit een soort zit een deltaval. Een soort plastic huisje wat ze uit kunnen vouwen en buitenop kunnen hangen. Dat kunnen ze aan een boom hangen of aan het balkonrand. En daarmee meet u dus hoeveel schimmelsporen daar voorkomen? Klopt, dus we plakken een soort stickervel die heel erg plakt in die val. En door die val, die hangt 4 weken, stroomt gewoon lucht doorheen. Maar het is wel beschermd door het dakje voor regen en UV-licht. En na 4 weken halen ze die strip er weer uit. En dan sturen ze vervolgens alleen de strip in een envelop terug naar ons laboratorium. Oh ja. En wij kunnen van die strip die schimmel weer gaan opkweken. Dus het is niet zo dat mensen gewoon veel moeten ademen en hun longen moeten laten testen door u. Het is eigenlijk, het kan allemaal via de post. Ja, dat is wel een specifiek dag dat we graag willen dat ze die val ophangen. En ook dat ze die weer binnenhalen en natuurlijk de stickers weer naar ons terugsturen. Waarom is het zo belangrijk om die resistentie goed in kaart te krijgen? Ja, we weten eigenlijk nog heel weinig over de verspreiding. Dus we zien patiënten met resistente varianten in het ziekenhuis. We kunnen niet zeggen waar die patiënten nou dat specifieke isolaat hebben opgedaan. Is dat thuis, is dat buiten, onderweg? We weten ook helemaal niet of er veel verschil is in Nederland. Is het bijvoorbeeld rondom intensieve landbouwgebieden, is de resistentie hoger? En misschien op de Veluwe of op de Waddeneilanden veel lager? We hebben echt geen idee. Dus ook om een juiste risico-inschatting te kunnen maken voor mensen. Maar ook om beter te begrijpen, zijn er bepaalde regio's waar er gewoon veel meer van deze resistente schimmel aanwezig is en ten opzichte van andere gebieden. Of niet? Ja. Ja. Waarom zouden luisteraars zich inschrijven hiervoor? Nou, we hopen dat mensen heel graag de wetenschap verder willen helpen. Wij kunnen het echt niet alleen, want we willen dus op 1 specifieke maand of 4 weken samplen. Dus wij kunnen onmogelijk naar door heel Nederland gaan. Dus we hopen dat mensen het heel leuk vinden om zelf wetenschap te doen. Zelf zo'n val op te hangen en neer te halen. En ons daarmee te helpen om te begrijpen hoe grootschalig dit probleem eigenlijk is. En aanmelden kan bij de Wageningen Universiteit. Klopt, kan via schimmelradar.nl. En daar kunnen ze zich aanmelden. Heel hartelijk dank, Eveline Snelders, universitair docent schimmelgenetica. De Braziliaanse voetballer Antony, tot vorig jaar nog een van de sterspelers van Ajax, wordt al een paar weken beschuldigd van huiselijk geweld. Zijn huidige werkgever, Manchester United, heeft vandaag de stilte doorbroken en dat weten die zaak serieus op te nemen. In de tussentijd wordt Antony niet geschorst, zolang dat politieonderzoek nog loopt, laat de club weten. Geert Langendorf, Manchester United-volger, sportjournalist. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor mensen die zaak niet van begin af aan hebben gevolgd, waar wordt Antony van beschuldigd? zijn ex-vriendin, Gabrielle. Meneer Langendorf, we horen u niet zo heel goed. We hebben even wat problemen met de lijn. We gaan even kijken of u telefonisch kunnen spreken. Zodat we u wat beter kunnen verstaan. Ja, daar bent u weer. Waar wordt Anthony van beschuldigd, vroeg ik? Hij wordt in het laatste jaar wordt hij beschuldigd van het dreigen om zijn vriendin, zijn zwangere vriendin, uit een rijdende auto te gooien in São Paulo. Zij beschuldigen er ook van dat hij haar een kopstoot heeft gegeven en haar heeft gestompt. En daar is bloed vrijgekomen en ook een dokter bij geweest. En later zelfs een glas naar hem toe hebben gegooid. Terwijl hij dreigde haar te vermoorden en ook zichzelf van kant te maken. Waarbij ze een snee opliep in de pinker waar het bot bloot kwam te liggen. Ja. Dus een behoorlijke aantal aanklachten. Ja, en daar heeft de Braziliaanse voetbalbond ook al iets mee gedaan, hè? Actie op ondernomen. Ja, exact. Zij heeft dus zowel aangifte gedaan in São Paulo, waar dus een van de incidenten gebeurde, als in Manchester, waar twee andere incidenten zijn gebeurd. En nadat de lokale politie in São Paulo heeft gezegd, we stellen hier een onderzoek naar in, heeft de Braziliaanse voetbalbond gelijk gezegd, meneer Anthony, vanaf nu bent u tot nader orde niet meer beschikbaar of niet meer welkom bij de nationale selectie. Nee. Dus die is gelijk op de eerste vlucht teruggestuurd. Ja, dat is de nationale selectie, maar nu naar Manchester United. Het is ook niet voor het eerst dat zoiets speelt bij die Engelse club. Onlangs is Mason Greenwood daar ontslagen. Hij werd ook van seksueel geweld beschuldigd. Nu is er dus dat statement van Manchester United. We laten weten de zaak serieus op te nemen. Wat zegt dat? Het zegt in ieder geval, want dat weten we inmiddels, die zaak Greenwood, in de tijd als hij 21 jaar beschuldigd van het dreigen om te verkrachten van zijn vriendin en het in elkaar staan van zijn vriendin. Later heeft de getuige, die vriendin dus, zich teruggetrokken, waardoor de zaak is laten vallen. Ja. De club moest toen zelf een beslissing nemen, omdat justitieel was er niks meer aan de hand. Maar de geluidsfragmenten en de beelden die waren er nog steeds. Wel, ja. Ja, ze hebben er dus toen 6 maanden over gedaan om uiteindelijk tot de conclusie te komen. Nee, we willen niet meer met hem verder gaan. Mm-hmm. Daar is van alle kanten is op ingehakt. Door vrouwenorganisaties, door politici, door tv-persoonlijkheden. Maak nou duidelijk dat dit soort gedrag niet welkom is bij deze club. Ja. Dus er is, begrijp ik vanuit de club, dat er nu wel een soort van protocol is opgesteld om dus in gevallen van huiselijk geweld, van mishandeling, een bepaalde route te volgen. En de eerste is dus afwachten wat de politie straks gaat doen. Ze hebben nu in ieder geval gezegd, ja, er is aangifte bij ons gedaan. En we willen het gaan onderzoeken. Ze zullen ongetwijfeld willen wachten totdat Anthony zelf weer terug is in Manchester, zodat ze hem kunnen ondervragen en daarvan ook ze advocaat hebben kunnen verwittigen. En de club zal hem zelf wat vragen willen stellen. En dan treedt stap 2 in werking. Gaan ze hem al dan niet schorsen? Nou ja, dat is zo, want kan trainer Erik ten Hag hem gewoon opstellen terwijl dat onderzoek loopt? Officieel zou hij hem gewoon kunnen opstellen. Alleen komt hij dan natuurlijk gelijk in spagaat te staan. Als trainer van Ajax heeft hij een soort gelijkgeval gehad met Quincy Promes. Die werd toen al beschuldigd van het neersteken van een neef van hem. Ten Hag zei, ik geloof hem, maar hij heeft het niet gedaan. Dus stelde hij hem op. Dat is later in zijn gezicht ontploft. Toen bleek dat hij het wel degelijk had gedaan. En ook, ze heeft voor veroordeeld. En later ook nog bleek dat hij mogelijk, ze zijn betrokken bij grootschalige cocaïnehandel. Als deze zaak, als er mogelijk een vrouw zwaar mishandeld is en hij houdt hem de hand boven zijn hoofd, dan komt hij gelijk in een hele lastige positie voor hem. Ja. Dus jij verwacht niet dat hij zo het veld weer oploopt? Ik denk het niet. En ik ga er ook eigenlijk vanuit dat United, een grote club, hetzelfde gaat doen als wat ze bij Mason Greenwood deden. Dus voordat een trainer überhaupt iets ervan kon zeggen, dat ze hem al op non-actief zetten. Ja. Maar ik denk, maar ze hebben vandaag bijvoorbeeld ook met de spelersvakbond gesproken. En die hebben waarschijnlijk gezegd, overleg eerst met de speler zelf. Wacht totdat jullie het procesverbaal in de bus krijgen voordat je actie onderneemt. Die zaak loopt dus nog wel even. Dankjewel, Manchester United-volger Geert Langendorf. Helene Geest, waar staat het vast? Ja, vooral op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. De weg is daar namelijk op 2 plaatsen dicht. Bij de afrit Maasbree is de weg dicht door politieonderzoek na een ernstig ongeluk. En dat gaat nog wel een paar uur duren. In dat geval kun je het beste omrijden via Eindhoven. Verderop is de weg ook dicht tussen Wijchen en Beuningen. Want daar liggen turbines op het wegdek. De wegdek is ook beschadigd. Daar kun je het beste omrijden via Wijchen over de A326. Mark Vlekken staat morgenavond op doel bij Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Bondscoach Ronald Koeman zegt dat de Brentford-keeper het verdient om te spelen. Hij zit er lang bij. Hij heeft een geweldige transfer gemaakt. Hij heeft een op langere periode speelt hij goed, is hij fit. Nou, en dan vind ik dat hij dat verdient. Ron Jans is de nieuwe trainer van FC Utrecht. De naam van Jans zong al een tijdje rond in Utrecht. En vandaag bevestigde de club dat de 64-jarige trainer de vorige week ontslagen trainer Silberbauer opvolgt. Ron Jans tekent een contract tot de zomer van 2025. En wielrenner Olaf Kooi is vooralsnog onverslaanbaar in de ronde van Groot-Brittannië. It's gonna be four! Kooi takes it! Four from four! Recordbreaker Olaf Kooi, another demonstration of raw power and finesse from the young Dutchman. Absolutely incredible. Vandaag won de Nederlandse sprinter voor de vierde dag op rij de etappe. Dat is een evenaring van het record in de ronde van Groot-Brittannië. Hij is door zijn overwinning ook nog steeds de leider in het algemeen klassement. was dat van Propaganda. Jaar moesten Rolling Stones fans het doen met deze bekende liedjes. Maar nu is er nieuwe muziek. Daarnet presenteerden de Stones in Londen hun nieuwe single, Angry. Later volgt een heel nieuw album, Hackney Diamonds. Leo Blokhuis, goedemiddag. Goedemiddag. Jij was er ook bij, hè, in Londen net. Zeker, ja, ik was er, ja. Angry, eerst eens eventjes. Is het een hit? Oh, het begrip hit is best een beetje aan inflatie onderdanig. En als je gaat kijken van gaat dit in de top 40 komen, dan heb ik mijn twijfels, want daar worden toch wat jongere dingen overheersend. Komen daarin. Maar een hit als in er is veel aandacht voor. Het zal gedraaid worden op de radio. En mensen vinden het leuk. Denk ik wel dat we van een soort hit kunnen spreken. Ja. En wat is het voor liedje? Het is, ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd een verrassend goed nummer. Het is een vrij stevige kant van de Stones. Je hoort, vind ik ook wel, dat de drummer Charlie Watts niet op dit nummer drumt, wat de band een wat steviger en compacter geluid geeft. Mm-hmm. Is het een van de 12 nummers die gaat komen. En ik ben zo heel benieuwd naar het collectief wat we straks gaan horen. Naar alles wat er gaat zijn. Ja. Altijd lastig om een nieuwe plaat op één liedje te beoordelen. Want Charlie Watts is overleden, de drummer. Maar ik begrijp dat hij wel op een deel van het album te horen is. Ja, ze zijn in 2019 begonnen met opnames. En uit die sessies hebben ze 2 nummers gehouden. Dus er zijn 2 liedjes waar Charlie Watts op drumt. Er zijn ook 2 liedjes waar de voormalige bassist van de band op meespeelt. Bill Wyman, die is in 1992 heeft hij de band verlaten. En die zit officieel ook niet meer in de Rolling Stones. Dus in die zin heeft de plaat ook een wat nostalgisch gevoel. Mm-hmm. Is het ook vooral het nostalgische gevoel dat de Stones hiermee willen aanspreken? Of proberen ze ook nieuwe fans erbij te krijgen? Er is geen band die dat niet probeert. Mm-hmm. Natuurlijk proberen ze dat. En het grappige is, ik heb de Stones onder andere op Pinkpop gezien. En toen heb ik gezien dat er erg veel jongen... Het was absoluut niet hun beste optreden. Maar dat er toch wel heel veel jonge mensen ademloos naar een band met zo'n enorme rugzak met hits stond te kijken. En daarvan te genieten. Het is niet zo dat de Stones een soort ultieme boomerband is. Maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat ze met deze plaat de tieners weer gaan veroveren. Niet massaal. Maar het gekke van muziek tegenwoordig is wel dat er veel individualistischer geluisterd wordt. Dus je luistert naar een bandje en je krijgt een aanbeveling van je streamingdienst. En voor je het weet ben je 3 kliks verder, ben je toch bij de Stones. Zit je toch bij de Stones? Ja. Dat kan heel goed, ja. Die presentatie vanmiddag. Jij was daarbij. Hoe was het? Nou ja, het was een beetje grappig. Het was... Kijk, aanvankelijk was er sprake van, er is een soort persconferentie. Of tenminste, daar zijn we allemaal van uitgegaan, journalisten. En dan ga je daarheen en misschien mag je een vraag stellen. Nou, op een gegeven moment werd duidelijk dat wij geen vraag mochten stellen. En toen werd duidelijk dat Jimmy Fallon de boel aan elkaar praatte. En dan denk je, ja, dit Amerikaanse was een show. Amerikaanse comedian. Talkshow host, dus die kan best een gesprek voeren. Maar de gesprekken van Jimmy Fallon, die blinken niet uit in diepgravendheid. Mm-hmm. Maar gewoon heel, heel vermakelijk. En dat was het ook. We hebben 20 minuten 3 hele vrolijke leden van de Stones gezien. Die grapjes maakten. Die tussen de regels door wat nieuws strooiden. Maar vooral niet te veel. Er blijft nog veel te raden over. Zodat we de komende weken nog volop kunnen speculeren over de nieuwe plaats van de Stones, die uiteindelijk op 20 oktober uit zou komen. Dat is een van de echte harde nieuwe dingen die ik gehoord heb vandaag. Ja, en wat denk je? Want dat is inmiddels is Mick Jagger alweer 80. Hè? Is dit dan het magnum opus, het allerlaatste? Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben al 4 keer naar een show van de Stones geweest, omdat ik zeker wist dat het de laatste keer zou zijn dat ik ze zou zien. Dus op de een of andere manier is die band ook een soort phoenix die steeds weer uit haar eigen assen reist. En ik denk zolang Mick Jagger en Keith Richards nog kunnen lopen, ze een podium zullen betreden en willen spelen en muziek willen maken. En dat vind ik ook prachtig hoor. Ik denk dat uiteindelijk de ultieme kracht van de Stones is, dat is de lengte van hun carrière. En de lol die ze uitstralen in het maken van muziek. Als je verdorie in 1962 bent opgericht en je bent nog steeds bezig. En je staat daar nog steeds grapjes te maken op het podium en je hebt daar nog steeds plezier in. Dat vind ik wel fantastisch en heel inspirerend. En misschien is dan de nieuwe muziek niet het inspirerend voor jonge mensen. Maar dit is dat natuurlijk dan wel. Leo Blokhuis. Ik wil ook wel zo 80 worden hoor. Anders ik wel. Dankjewel, muziekjournalist. Graag gedaan. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. 4 werken van 4 generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het NEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. De spreidingswet is bedoeld om een eerlijkere verdeling van het aantal asielzoekers mogelijk te maken. Het is een belangrijke wet, zeker voor burgemeesters die nu op lokaal niveau tegen opvangproblemen aanlopen. En zometeen vraag ik aan de burgemeester van Haarlem, Jos Wiene, waarom de wet voor hem zo belangrijk is. Nu eerst het NOS-journaal, Sit van der Linden. Afgelopen zomer was wereldwijd met afstand de warmste die ooit is gemeten, melden de EU en de VN. De temperatuur op aarde was in juni, juli en augustus gemiddeld bijna 16,8 graden. En dat is zo'n 1/17 meer dan het gemiddelde van de afgelopen decennia. Belangrijke oorzaak is volgens wetenschappers de verbranding van steenkool, olie en aardgas. Ook El Niño speelt mee. Dat is een weerfenomeen waardoor delen van de Stille Oceaan tijdelijk opwarmen. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen en 20 gewond geraakt. In de stad Konstantinivka in de regio Donetsk werd een markt geraakt. Volgens president Zelensky kan het dodental nog oplopen. Roemenië bevestigt dat er bij een andere aanval maandag brokstukken van een Russische drone op Roemeens grondgebied zijn neergekomen. Rusland viel toen de Oekraïnse stad Ismail aan, pal aan de Roemeense grens. Oekraïne meldde al dat er Russische drones waren neergekomen in Roemenië en dus in NAVO-gebied. Dat ontkende Boekarest gisteren nog. Nu gaat het land de beveiliging in het grensgebied opschroeven. De Europese grenswacht Frontex hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een Syrisch gezin, dat zegt het Europees Hof van Justitie. Het gezin vluchtte in 2016 via Turkije naar Griekenland, maar werd teruggestuurd. De rechter vindt dat niet de schuld van Frontex, zegt correspondent Ardi Stemerding. Die zegt, ja, Frontex was er wel bij betrokken, hè? Dat ontkent Frontex ook niet. Maar die familie was ook uitgezet als Frontex er niet was geweest. Nou, en in zo'n aansprakelijkheidsprocedure die familie heeft opgestart, is dat heel belangrijk. En daarmee zeggen ze eigenlijk, je moet niet naar Frontex kijken, zegt de rechter. Je moet kijken naar de lidstaten, Griekenland in dit geval. Frontex wordt al langer beschuldigd van zogenoemde illegale pushbacks. De Spaanse voetbalster Jenny Hermoso klaagt bondsvoorzitter Rubiales aan voor aanranding. Ze heeft een officiële klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie. Rubiales zoende haar vlak na de gewonnen WK-finale ongevraagd op haar mond. Ondanks flinke kritiek weigert hij op te stappen. Een tropische storm in het zuiden van Brazilië heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Rivieren traden buiten hun oevers, waardoor 1600 mensen hun huizen verloren. De meeste doden vielen toen een elektriciteitslijn in het stijgende water kwam. De plannen om op de ouderenzorg te bezuinigen worden waarschijnlijk controversieel verklaard. Dat wil zeggen dat het demissionaire kabinet er niet over mag beslissen. Een Kamercommissie vindt de bezuinigingen op de zorg te ver gaan. Op het gebied van stikstof wil de Tweede Kamer niets controversieel verklaren. De Waddenzee kan de werelderfgoedstatus verliezen als de mijnbouw in het gebied doorgaat. UNESCO is in een nieuw rapport kritisch op de gas-, zout- en oliewinning in de Waddenzee. Door mijnbouw kan de bodem onder het wad verzakken, zegt ook de Waddenvereniging. UNESCO zegt gewoon, dit past niet bij een werelderfgoed. Mijnbouw hoort niet bij werelderfgoed. Dat doen we dus gewoon niet. En de Nederlandse regering, u moet veel beter op de Waddenzee gaan letten. Het kabinet komt later met een reactie. De Waddenzee is sinds 2009 werelderfgoed. Het komt steeds vaker voor dat kinderen onder de 12 jaar al naar de middelbare school gaan. Bijna 5000 9, 10 of 11-jarigen gingen vorig jaar naar de middelbare school. En dat is ongeveer een verdubbeling vergeleken met 10 jaar geleden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat vaak om leerlingen die uitgeleerd zijn op de basisschool. En sommige middelbare scholen hebben speciale klassen voor deze groep kinderen. Het weer, veel zon. Op de meeste plaatsen is het rond de 30 graden. Vanavond is het nog lang warm. Morgen ongeveer hetzelfde, zonnig, droog en 28 tot 31 graden. Dankjewel, Sid. Dan naar Helene Geest. Hoe is het op de weg? Ja, er gebeurde vanmiddag veel ongelukken en de nasleep daarvan die werkt nog door. Op de A10 bijvoorbeeld, daar staat nog een lange file. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-Buitenveldert is de vertraging 25 minuten. Er zijn daar nog twee rijstroken dicht richting Den Haag. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel nog drie kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen is nog helemaal dicht bij Maasbree door politieonderzoek na een ongeluk. Verderop bij Beuningen gebeurde ook een ongeluk. Daar is de weg voorlopig ook nog dicht. Je kunt het beste omrijden via Wijchen over de A326 en de A50. En er is ook een ongeluk gebeurd in Noord-Holland op de N9, Alkmaar Den Helder. Dat ongeluk gebeurde bij Petten. De weg is daar in beide richtingen dicht. Je kunt het beste de lokale omleiding volgen. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. De inspirerende online jaaropleiding Kunstgeschiedenis gaat eind september weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Kunt u zich voorstellen dat een klein land als Nederland bijna de derde wereldoorlog veroorzaakte? Die Sovjetboten zijn dus vlak bij de kust geweest. Een puur koude oorlogconflict met als inzet Indonesië. Dat de dreiging zo serieus was, dat heeft volgens mij niemand van ons ooit beseft. Hoogspel in de Oost. Vanavond om 22:30 bij BNN VARA op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Het COA wil dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk werk maakt van de spreidingswet. Anders loopt de huisvesting van asielzoekers nog meer vertraging op. De spreidingswet ligt nu voor in de Tweede Kamer. Het kan behandeld worden. Als dat nu niet gebeurt, dan moeten we wachten op de verkiezingen. Op de uitslag, op de formatie en op de komst van een nieuw kabinet. Maar of die wet er ook komt, is nog de vraag. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. De spreidingswet is bedoeld om een eerlijkere verdeling van het aantal asielzoekers mogelijk te maken, desnoods met dwang, zodat niet steeds dezelfde gemeenten opvang hoeven te regelen. Nou, waar eerder de vrees was dat die wet controversieel zou worden verklaard, dat betekent dat partijen ervoor hadden kunnen kiezen die wet voorlopig niet te behandelen in de Kamer, is zojuist duidelijk geworden dat dit niet het geval is. De vraag is dan wel nog steeds of er überhaupt nog genoeg tijd is om die wet te behandelen. Meerdere burgemeesters vrezen dat de asielopvang vastloopt als de spreidingswet er niet komt. Burgemeester Jos Wiene van Haarlem, goedenavond. Goedenavond. Ja, zojuist is dus duidelijk geworden dat er een kamermeerderheid aankomt om die spreidingswet toch nog te behandelen. Wat vindt u daarvan? Ik ben daar blij mee. Ik vind, we zijn al jaren in Nederland regelmatig dat we tegen een tekort aanlopen. Dan is er een wanhopige staatssecretaris, meestal van VVD-huizen, die stad en land afbelt van alsjeblieft help me, want er moeten mensen worden opgevangen. Nederland is daartoe verplicht. De regering moet het doen, maar we hebben je hulp nodig. En dan komen ze telkens bij dezelfde gemeente en andere gemeenten blijven achterover. Die zeggen van, nou, als anderen het oplossen, waarom zouden wij ons dan druk maken? Toen heeft de staatssecretaris gezegd van, jongens, het loopt echt helemaal uit de hand. Ik moet meer plekken hebben. En hij heeft die spreidingswet aangekondigd. Dat wil de gemeente ook graag, die iedere keer weer klaarstaan. Om het meer te gaan spreiden, zodat alle gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Er zijn afspraken over gemaakt. Gemeenten zijn op basis daarvan dingen gaan voorbereiden. En plotseling zegt dan de Kamer, we laten het uit onze handen vallen, want ach, waarom zouden we het doen? Het punt is, Nederland is verplicht om mensen die hier asiel aanvragen en die hier zijn, om die te huisvesten. Nee. Daar zijn gemeenten voor nodig. En wat ik zie, dat is dat door kabinet en Tweede Kamer, maar nu ligt het dus aan de Tweede Kamer, ja, dan heel gemakkelijk gezegd wordt, oh nou ja, laat maar zitten, de organisatie daarvan. Terwijl het hun probleem is. En daar zit echt iets heel erg pijnlijks in. Ze maken van hun probleem, maken ze ons probleem. En dan bedoel ik de gemeenten die zeggen, nou ja, uit het oogpunt van humaniteit en uit het oogpunt van, ja, wettelijk is er gewoon een verplichting dat die mensen worden opgevangen, dan gaan we ze toch helpen. Ja. En andere gemeenten die zeggen van, nou ja, laat maar zitten, wij doen het niet. Die zijn buiten schot. Ik vind dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het Rijk heeft het beloofd. Ja. En de Tweede Kamer moet nu niet zeggen van, oh, stel het weer een tijdje uit. Nou, ze hebben het al lang genoeg laten zitten. Dat gebeurt dus ook niet. De wet wordt niet controversieel verklaard. Ja, daar ben ik dus heel blij mee. Ja, precies. Daar begonnen we. Ja. Dan moet het wetsvoorstel natuurlijk nog wel worden behandeld. En de vraag is, ja, is er nog wel genoeg tijd om dat helemaal te gaan doorlopen? Het hele wetgevingstraject, gaat het nog lukken? Is het nog praktisch haalbaar eigenlijk in deze kabinetsperiode? Het zou heel goed kunnen. Er is door heel veel partijen in de praktijk gezegd van de essentie van dit wetsontwerp is goed, maar er zit wel een weeffout in en die zou je eruit moeten halen. Er is precies aangegeven waar dat zit. Door de Vereniging Nederlandse Gemeenten, COA heeft aangegeven dat bepaalde dingen, dat ze daarvan denken, dat is niet praktisch. Dat kan de Kamer heel gemakkelijk oppakken. De Kamer heeft ongelooflijk veel tijd genomen. Dat is een van de redenen van de irritatie. Heel veel tijd genomen om het allemaal met hoorzittingen en nog eens bestuderen en nog eens vragen te bestuderen. Volgens mij, nu kun je het snel bespreken. Hopelijk tot de aanpassing besluiten die nodig is. En het gewoon wet laten worden, zodat we in Nederland het goed georganiseerd hebben. In plaats van, zoals nu, iedere keer maar weer met de hoed in de rand hopen dat er gemeenten zijn die dan toch weer willen helpen. U zegt, we hebben nu lang genoeg gepraat. We weten waar de pijnpunten zitten. Nu aanpakken die boel. Absoluut, ja. Want kan je nog voor humane opvang zorgen zonder een spreidingswet? Nou ja, dat betekent dat de kosten en en dan bedoel ik niet de financiële, maar de organisatie, alles eromheen, de publieke steun ervoor vasthouden, dat bij een beperkt aantal gemeenten terechtkomt. En dat levert op een gegeven moment problemen op, want dat wordt in die gemeente een argument op zich om te zeggen, ja, waarom moeten wij dat nu weer doen, terwijl in de omgeving niks gebeurt. Nou, dat soort discussies, daar moeten wij gewoon van af. Want net zoals bij statushouders kun je het gewoon eerlijk verdelen. Ja, ik wou eigenlijk meteen even vragen naar uw eigen gemeente, Haarlem. Want stel dat er geen spreidingswet komt, kunt u nog meer vluchtelingen aan als andere gemeenten het laten afweten qua opvang? Nou ja, met zo'n onderwerp is het vraag, kunt u meer aan? Kijk, wij werken dan met tijdelijke, niet ideale oplossingen. We hebben nu in de sporthal hebben we mensen, we hebben op schepen hebben we mensen. Maar we werken aan structurele oplossingen. Alleen, dat hebben we gedaan met de afspraak, alle gemeenten doen mee in de regio. Nu het dreigt dat die wet niet komt, zijn er gemeenten die zeggen, oh, wacht even, nou ja, dan doen we toch maar niet meer mee. En dat roept dan bij mij in de gemeente weer de vraag op bij de gemeenteraad van, ja, maar waarom moeten wij het altijd doen? Dat soort discussies, daar moet het Rijk van zorgen dat ze ons daarvan verlost. Ik denk dat Haarlem, we hebben nog nooit nee gezegd. Als we mogelijkheden zagen, hielpen we. Maar de irritatie wordt wel steeds groter als andere gemeenten zeggen van, nou ja, zolang jullie het doen, doen wij het niet. Dat roept gewoon op dat wij ook gaan zeggen, nou, dan doen wij het ook niet. En dan zit het kabinet en de Tweede Kamer pas echt in de problemen. Want ze moeten voor oplossingen zorgen. Maar als niemand meer bereid is om te helpen, dan komen er dus geen oplossingen. Zitten er, meneer Wiene, ook nadelen aan de spreidingswet? Ja, er zijn twee praktische nadelen. Het gek genoeg is de VVD nu tegen dat die wet behandeld wordt. Maar die heeft er wel eerst voor gezorgd dat er iets in is gekomen wat de praktische werking heel lastig maakt. En dat is dat ze zeggen, ja, je moet eerst een soort beloningssysteem maken. Als je jezelf dan vrijwillig aanbiedt, krijg je beloning. En dan gaan we nog eens een keer kijken. En dan gaan we pas over tot een systeem waarbij iedereen zijn eigen aandeel moet gaan leveren. Dat gaat heel veel tijd kosten, verwarring opleveren. Gemeenten zeggen van, doe dat nou niet. Want het bemoeilijkt de werking van het systeem. Dat is één. Het tweede punt waar je een discussie over zou kunnen voeren, dat is dat het nu gekoppeld is aan inwonertal. Dat betekent dat er een enorme opgave ligt in met name Noord-Holland en Zuid-Holland. Die hebben echt enorm achtergelopen. Dus terecht dat daar nu meer geleverd moet worden. Maar door te kiezen voor inwonertal betekent het wel dat de opgave extra ingewikkeld wordt, want dat is ook waar de grond het duurst is, waar de gebouwen het duurste zijn, waar de minste grond beschikbaar is. Ja, er waren andere verdeelmechanismen geweest en die zijn nog mogelijk, die wat meer recht zouden doen aan de mogelijkheden om ook goede huisvesting te vinden. Dus wat dat betreft, wat mij betreft, zijn er dus twee punten waarop ik zeg, het kan beter, maar en in ieder geval moeten we wel werken. Die punten, wat zegt u dan graag nog deze punten eerst bediscussiëren met het risico dat de wet er uiteindelijk toch niet komt omdat het allemaal te lang duurt, of gewoon doorvoeren? Het is gewoon neergelegd en wat mij betreft kan met een amendement kan er gezegd worden van laten we het punt op dat, de wet op dat punt beter maken. Maar zelfs als die niet beter wordt, vind ik nog dat we beter een slechte wet hebben dan geen wet. Dank, burgemeester Jos Wiene van Haarlem. Helene Geest bij de ANWB. Gaan we even luisteren of er nog files zijn als Helene er is. Ja, ja zeker. In ieder geval haar muziekje. Ja, daar ben je zelf ook, Helene. Daar ben ik zelf ook, inderdaad. Ja, want er is nog best wel veel te melden. Want er zijn veel ongelukken gebeurd en de nasleep daarvan veroorzaakt op diverse plaatsen nog heel veel oponthoud. Op de A4 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Den Haag, daar heb je nog een half uur tijdverlies tussen Nieuw-Vennep en Zoetewoude Rijndijk. Door een ongeluk is daar nog steeds de rechte rijstrook dicht. Het kabinet trekt ook volgend jaar geld uit voor gratis schoolmaaltijden. Alles bij elkaar wordt er 166 miljoen euro voor vrijgemaakt, meldt RTL Nieuws. Scholen kunnen sinds maart aanspraak maken op geld voor maaltijden. Zo kunnen ze zorgen voor gratis ontbijtjes of lunches, zodat niemand met een lege maag in de klas zit. 1 op de 6 scholen heeft zich hiervoor aangemeld. Schoolmaaltijden zijn een idee van D66 en Volt. Een ruime meerderheid in de Kamer stemde ervoor. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zijn politieke partij bestaat nog geen 3 weken. Maar nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt staat bovenaan in de peilingen. Vandaag hield hij in Den Haag zijn eerste publieke speech. Politiek verslaggever Mark Hamer, wat voor speech was dat? Ja, het was de Binnenhoflezing in Perscentrum Nieuwsport. De organisatie van deze lezing had als titel meegegeven de nieuwe volksvertegenwoordiger. In Perscentrum Nieuwsport zat een select gezelschap. Maar ik begrijp dat het op diverse plekken online te volgen was. Dus veel mensen hebben dit mee kunnen krijgen. En wat voor onderwerpen had hij eruit gepikt? Ja, zijn titel van zijn speech was Herstel van de machtbalans. Het was eigenlijk een grote waarschuwing. Nederland dreigt een controlestaat te worden. Omtzigt waarschuwde ervoor dat de overheid de burger te veel technologisch kan volgen. Nou, hij legde uit, in een dictatuur controleert de overheid de burger. En in een democratie controleert de burger de overheid. Nou, het lijkt op papier allemaal goed geregeld in Nederland. Maar in de praktijk is het soms anders. Hè. Je hebt bekende voorbeelden, het toeslagenschandaal. Centraal. Maar ook de zwarte lijsten bij de Belastingdienst. Ja, ik gebruikte net al de uitdrukking controlestaat. Nou, het zal je niet verbazen, Omtzigt gebruikte die uitdrukking ook heel veel. Mm-hmm. Belangrijk voorbeeld is natuurlijk China, is zo'n staat. Maar hij waarschuwde ook, democratische landen in Europa dreigen die kant op te gaan, was zijn waarschuwing. We letten niet voldoende op, terwijl onze democratieën langzaam wegglijden en verkeerd gebruik van data ongekende mogelijkheden heeft. We hebben gezichtsherkenning met camera's, nummerbordherkenning, opslag van passagiersgegevens, wifi-tracking en weten vaak dus precies wanneer iemand zich waar bevindt. Koppel daar dan even de belastinggegevens aan, het elektronisch patiëntendossier en meer. En je kunt de controlestaat optuigen zonder al te veel moeite. Ja, hij waarschuwt dus voor een controlestaat. Maar vertelde hij ook hoe we kunnen voorkomen dat het die kant op gaat? Ja, het was voor Kamerleden, voor de toekomstige Kamerleden. Hoe moet de Kamer, hoe moet het parlement zijn rol nemen? Nou, dat horen we wel vaker over Omtzigt. Ja, en zijn verhaal is toch echt, het parlement moet de regering echt goed controleren. Er bovenop zitten, dus als er nieuwe wetgeving komt, moeten ze echt goed controleren of de grondrechten van mensen niet aangetast worden. Ja, en op meerdere gebieden. Bijvoorbeeld nu, er zijn partijen die zeggen, ja, de stemming over de begroting voor het komende jaar, die moet de nieuwe Kamer maar doen. Hij zegt, ja, de nieuwe Kamer zit er pas in december, dan kan je bepaalde toeslagen bijvoorbeeld voor het nieuwe jaar niet meer veranderen. Dan teken je eigenlijk een cheque zonder dat je hem gezien hebt. Nou, zijn er meer partijen hoor die dat overigens vinden. Omtzigt kwam eigenlijk ook met de plannen die hij al eerder heeft gepresenteerd in zijn standaard document van zijn partij. Onder andere dat er een grondwettelijk hof moet komen. En misschien denk je wel, ja, het is wel een heel erg pessimistisch verhaal. Een doemscenario waar Omtzigt mee kwam. Maar toch was hij niet heel erg somber. Lange tijd ben ik niet zo optimistisch geweest als nu. Juist op het moment dat alles schuift en het lijkt alsof er niets meer zeker is, met nieuwe politieke leiders en een nieuw politiek landschap, juist op zo'n moment zijn de kansen voor de Kamer om de rol weer op te pakken. Voordat die coalitiekamerleden van de nieuwe coalitie onder een juk gebonden worden van een regeerakkoord. En het huidige politieke klimaat ervaar ik als zeer verfrissend. Ja, Omtzigt is dus optimistisch. Nou ja, we moeten natuurlijk ook gaan zien hoe dat gaat uitpakken in de campagne. Overigens zei hij ook nog wel iets over die campagne. Hij zei, ja, de onderwerpen die ik wil aansnijden, ja, dat kan hij eigenlijk niet in die normale verkiezingsdebatjes die we tegenwoordig zien. Veel partijen dan allemaal een minuutje wat roepen. Nee, hij pleit voor iets anders. Hij wil met hooguit 2 à 3 personen een lange inhoudelijke discussie in debatten, op televisie, op de radio hebben. En hij hoopt eigenlijk dat de campagne op die manier eruit gaat zien. Nou ja, het is niet aan hem, maar hij is nu wel een grote speler in het spel. Dus we gaan zien hoe dat de komende tijd gaat uitpakken. Zeker, jij blijft het volgen, politiek verslaggever Mark Hamer. Oh, Sly and the Family Stone. Het aantal kinderen jonger dan 12 jaar dat naar de middelbare school gaat, neemt al jaren toe, blijkt uit cijfers van het CBS. Vaak gaat het om kinderen die zijn uitgeleerd op de basisschool en die meer uitgedaagd willen worden. Lianne Hogeveen is hoogleraar aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. Goedenavond. Goedenavond. Het aantal jonge kinderen op de middelbare school is in de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld. Hoe verklaart u dat? Ik denk dat er de afgelopen 10 jaar steeds meer kennis is gekomen over deze groep kinderen. 10 jaar geleden, of nog langer, maar 10 jaar geleden ook, dachten mensen nog vaak, er zijn kinderen die extra hulp nodig hebben. En dat zijn kinderen die leerproblemen hebben, ontwikkelingsproblemen. En we komen er steeds meer achter dat ook leerlingen die sneller leren, hè, je zou ze hoogbegaafd kunnen noemen, dat die een aangepast schoolprogramma moeten krijgen. En een van de aanpassingen is versnelling. En vroeger was me daar erg bang voor. Men dacht sociaal-emotioneel heeft dat allerlei negatieve consequenties. Nou, eigenlijk uit al het goede onderzoek op dit gebied blijkt dat dat niet zo is. Dat het soms zelfs integendeel is. Dat kinderen niet alleen cognitief floreren na een versnelling, maar ook sociaal-emotioneel. Dus ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ja. Dus vroeger was eigenlijk de angst van, nou ja, als ze heel jong naar de middelbare school gaan, dan kunnen ze misschien veel minder makkelijk vriendjes maken. En ook dat is heel belangrijk op school. Je moet er leren, maar je moet er natuurlijk ook leren vrienden te maken. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Nee. Soms wordt nog de fout gemaakt om die twee dingen uit elkaar te halen. Hè? Van iemand is heel slim, intellectueel, maar sociaal loopt hij achter. Of in ieder geval is dat niet in balans. Terwijl heel vaak blijkt dat kinderen die cognitief heel slim zijn ook sociaal-emotioneel wat vooruit lopen. En bijvoorbeeld interesses hebben die beter passen bij kinderen die wat ouder zijn. Dus die vinden dan juist hun vrienden in die groep. Ja. En dan kan een versnelling dus heel goed zijn. Ja. Nou zijn er ook middelbare scholen die speciale aandacht hebben voor de instroom van jongere leerlingen. In Amersfoort bijvoorbeeld, daar hebben ze er een speciale klas voor, de Parnasso-klas. Mm-hmm. En verslaggever Lena van Dijk, die sprak daar met een paar kinderen. Ik vind het veel fijner dan de basisschool, want de school waar ik hiervoor op zat, was een internationale school, maar daar was het gewoon net iets te makkelijk. En nu heb ik het veel beter naar mijn zin. Het is spelen en leren tegelijkertijd. Dus. Nou, omdat ik eerst op de basisschool vaak niet naar school wou, omdat het te saai was. En toen, nu ik hierop zit, wil ik gewoon naar de klas toe. En wat voor dingen doe je dan hier dat je het minder saai vindt? Nou, bijvoorbeeld Frans leer ik heel veel nieuw. Dat heb ik eigenlijk nooit geleerd. Voor de rest is het heel veel nieuwe dingen met. Zoals wiskunde leer ik ook allemaal hoekpunten en heel veel nieuwe dingen leer ik. En hoe vind je dat? Dat vind ik heel leuk, want dit is eigenlijk een beetje de eerste keer dat ik wat leer. De eerste keer dat ik wat leer en daar zijn kinderen dus enthousiast over. Hoe kijkt u naar dit soort speciale klassen? Ik denk dat het heel goed is dat ze er zijn. En nou ja, deze twee kinderen laten dat ook wel horen. Mm-hmm. Ik zou het jammer vinden als het alleen gekoppeld wordt aan versnelling. Ik denk dat er meerdere leerlingen zijn die kunnen profiteren van zo'n voorziening. Maar ik hoop niet dat er daardoor gedacht wordt van, oh, als een kind versneld is of jong is, dan moet hij per se naar zo'n klas. Want er zijn zeker ook kinderen die jong zijn en die gewoon naar de reguliere middelbare school kunnen. Wat zouden scholen of docenten wat u betreft beter kunnen doen of nodig hebben om dit soort kinderen te benaderen? Ik vind dat er al heel veel verbeterd is de laatste jaren. Je ziet dat er steeds meer kennis is op dat gebied. Dat het ook vanuit de overheid projecten gefinancierd worden. Maar ik denk dat het nog veel meer, dat er nog veel meer kennis moet komen bij degenen die echt voor de klas staan. Het talent wordt niet altijd gezien. Ja. Bij sommige kinderen is het heel duidelijk. Maar er zijn zeker ook kinderen die ook die capaciteiten hebben, maar die ze om de een of andere reden niet kunnen laten zien, of ze zelfs bewust verbergen. En ook die kinderen hebben een aanpassing nodig. Ja. Dus ja, wat mij betreft is het belangrijkste, zorg dat op lerarenopleidingen er deze groep kinderen ook echt voldoende aan bod komt. En dat leraren goed beslagen ten ijs komen. Heldere oproep. Dank, Lianne Hogeveen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. En dit was Nieuws en Co. Zometeen, dit is de dag. Thijs van der Brink, goedenavond. Goedenavond. In de Tweede Kamer wordt deze dagen gestemd over de vraag of onderwerpen al dan niet controversieel verklaard moeten worden. De regeringspartij D66 probeert er volgens de SGP nog zoveel mogelijk plannen doorheen te jassen. Dat is niet chic in deze periode. Daarom zometeen Chris Stoffer van de SGP in debat met Jan Paternotte van D66. Na de hoofdpunten van het nieuws met Thies van Kesteren. Een hele fijne avond. NPO Radio 1. De plannen om op de ouderenzorg te bezuinigen worden waarschijnlijk controversieel verklaard. Een Kamercommissie vindt de bezuinigingen op de zorg te ver gaan. Op het gebied van stikstof wil de Tweede Kamer niets controversieel verklaren. De Europese Unie legt de grootste techbedrijven ter wereld strengere regels op. Zoals verwacht worden onder meer Apple en Microsoft gedwongen om consumenten meer keuzevrijheid te geven. De zogeheten Digital Markets Act is bedoeld om eerlijke concurrentie te garanderen. En de Spaanse voetbalster Jenny Hermoso klaagt bondsvoorzitter Rubiales aan voor aanranding. Ze heeft een officiële klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie. Rubiales zoende haar vlak na de gewonnen WK-finale ongevraagd op haar mond. Ondanks flinke kritiek weigert Rubiales op te stappen. En Henk van Essen van de Nationale Politie stopt begin volgend jaar...